सिद्धांत कहते हैं आत्मा में स्वभावतः अर्थात वास्तविक पारमार्थिक कर्तृत्व नहीं है, तो आरोपित है। अगर आत्मा में वास्तविक कर्तृत्व होगा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ऐसे आत्मा स्वभाव कहने वाले जो श्रुति है वो सब विरुद्ध हो जाएंगे। तो ये श्रुति को सार्थक करने के लिए आत्मा में कर्तृत्व वास्तव नहीं हो पाएगा, उपाधि के चलते ही ये कर्तृत्व आता है। टीका में कर्तृत्वस्य अध्यस्तत्वे श्रुतिम आह, कर्तृत्व अध्यस्त है। टीका में यहाँ से पाठ चल रहा है ना, कर्तृत्व अध्यस्त है इसमें श्रुति प्रमाण भी दिखाते हैं। तथा च भाष्य में तथा च श्रुति ही ध्यायति इव लेलायति इव इति ध्यायति इव बुद्ध्याम ध्यायन्त्याम आत्मा ध्यायति इव, इस प्रकार की बुद्ध्याम चलन्त्याम आत्मा लेलायति इव, इव शब्द देने से ये वास्तव नहीं है। और कठोपनिषद में भी है आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर मनीषिणः, आत्मा इंद्रिय मन ये सब के साथ युक्त होकर के, आत्मा अर्थात शरीर, शरीर इंद्रिय मन के साथ युक्त होकर के यह जीव भोक्ता ऐसे बन जाता है। जब ये सब के साथ युक्त नहीं है तब ये भोक्ता भी नहीं है। मुक्ति अवस्था में अर्थात सुषुप्ति अवस्था में ये सब के साथ योग नहीं होने से, कठोपनिषद में आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथम एव तु बुद्धि तो सारथिम विद्धि मन प्रग्रहम एव च इंद्रियाणि हयान आरहु हयान आहुर विषयांस्तेषु गोचरान, फिर आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भुक्तेत्याहु मनीषिणः। तो शरीर इंद्रिय मन के साथ युक्त होकर के ही ये भोक्ता बनता है। इति च उपाधि संप्रक्तस्य आत्मनो भोक्तृत्वादि विशेष लाभं दर्शयति। उपाधि संप्रक्त सम्यक प्रक्त प्रक्त धातु प्रिचु प्रिचि प्रिचि अर्थात संपर्क संप्रक्त, उपाधि संपर्क से संपर्क होने पर ही आत्मनो भोक्तृत्वादि विशेष लाभम, नहीं तो आत्म स्वभाव तो निर्विशेष। टीका में विद्वद अनुभव बाधितम च कर्तृत्वम इति आह, विद्वद अनुभवेन बाधितम कर्तृत्वम अर्थात वास्तव आत्मा में ये कर्तृत्व नहीं है, अनुभव से बाधित। श्रुति प्रमाण दिया आगे अनुभव भाष्य में, नहि विवेकीनां परस्माद् अन्यो जीवो नाम कर्ता भोक्ता वा विद्यते। विवेकीनां ज्ञानीनां परस्माद अन्य कोई चेतन है जीव है और वो कर्ता भुक्ता इसी प्रकार की न विद्यते नहीं है। नान्यो अतोस्ति दृष्टा नान्यो अतोस्ति श्रोता मन्ता इस प्रकार की श्रवण बृहदारण्यक में अतो अर्थात आत्मनः अन्यो दृष्टा न अस्ति, यही आत्मा ही एकमात्र दृष्टा है। इति श्रवणात। टीका में बुद्धियादि संघाताद व्यतिरिक्तो यदि परस्माद् अन्यश्चेतनो न स्याद्, पूर्व पक्ष शंका ला रहे हैं, बुद्धियादि संघात से व्यतिरिक्त भिन्न परस्माद् अन्य चेतन परमात्मा से भिन्न कोई चेतन अगर नहीं होगा, क्योंकि सिद्धांत कह दिया नान्यो अतोस्ति दृष्टा, तो अगर भिन्न कोई चेतन नहीं होगा तो तदा पर एव संसारी प्रसज्येत, एक ही तो चेतन है परमात्मा वही संसारी हो जाएगा। तो सिद्धांत कहेगा कि इष्टापति, इसलिए पूर्व पक्ष कहता है तच अनिष्टम, परमात्मा संसारी नहीं हो पाएगा। परस्य नित्य मुक्तत्व व्याघाताद इति संकते, परमात्मा नित्य मुक्त है, अगर उसमें संसारित्व धर्म आरोप करेंगे तब तो संसारित्व धर्म आएगा तो श्रुति का व्याघात होगा। इति संकते भाष्य में पूर्व पक्ष कह रहे हैं पर एव तरहि संसारी कर्ता भोक्ता च प्रसज्येत, क्योंकि अतो अन्यो द्रष्टा न अस्ति कह दिए तो परमात्मा ही कर्ता भोक्ता इति प्रसज्येत होगा। तो परस्माद् अन्यश्चेद् चितिमान जीवः कर्ता बुद्ध्यादि संघात व्यतिरिक्तो न स्यात्। परस्माद् अन्यश्चेत् परमात्मा से अन्य चेत अर्थात यदि चितिमान, चितिमान अर्थात चैतन्य चेतन जीवः कर्ता बुद्धियादि संघात से भिन्न, अगर अन्य कोई चितिमान ऐसे कर्ता नहीं होगा जीव नहीं होगा तो फिर परमात्मा ही कर्ता भोक्ता संसारी ये प्रसज्य तो यदि व्यतिरिक्त न स्यात् सिद्धांती उत्तर देता है टीका में न वयम न वयम वयम सिद्धांति न वयम शुद्धस्य चिद्धातोः परस्य बंधं बदाम। हम लोग शुद्ध चिन्मात्र परमात्मा जो है उसका बंध नहीं कहते हैं, किंतु तस्य एव अविद्या बुद्ध्यादि प्रतिबिंबितस्य अविद्यया भिन्नस्य जीवत्वं प्राप्तस्य बंधमोक्षौ इति ब्रूमः। शुद्ध चैतन्य चिद्धातु उसमें बंधन नहीं है, किंतु तस्य एव तस्य अर्थात परस्य अविद्या बुद्ध्यादि प्रतिबिंबितस्य अविद्यया जो बुद्धि आदि की सृष्टि हुआ उसमें प्रतिबिंबित सुषुप्ति काल में बुद्धि नहीं रहता अविद्या रहता है तभी जीव रहता है सुषुप्ति में, इसलिए कहते हैं कि अविद्या बुद्धि आदि प्रतिबिंबित। अविद्या में भी प्रतिबिंबित होता है और जब कार्य हो गया बुद्धि तो बुद्धि में प्रतिबिंबित हो जाएगा प्रतिबिंबित अविद्या बुद्धि आदि प्रतिबिंबित प्रतिबिंबित से अविद्या भिन्न से जो प्रतिबिंबित हो जाने से अविद्या से अपने आप को भिन्न मान लिया अविद्या भिन्न से जीवत्व प्राप्त से अपने आप को भी जीव मानने लगा तभी उसमें जीवत्व जीवत्व प्राप्त से बंध मोक्षौ इति ब्रूम। तो उसी का ही बंध मोक्ष जो कि अविद्या जीव बन करके परमात्मा से भिन्न प्राप्त हुआ उसी का ही बंध मोक्षौ इति ब्रूम। तो पूर्व पक्ष शंका दिखा जाएगा ये कल्पित भेद होने से उसमें अर्थात कल्पित भेद अगर होगा तो जो सिद्धांत कह दिया कि जीव कल्पित भिन्न हुआ प्रतिबिंब हुआ तो कल्पित जो भिन्न होगा उसी में ही ये कर्तृत्व भोक्तृत्व इत्यादि मानेंगे, किंतु ऐसे कल्पित भिन्न होता है क्या पूर्व पक्ष से ये शंका किया जाएगा। सिद्धांत कहता है कि कल्पित जो भिन्न हुआ जीव जो कि प्रतिबिंब है उसी में ही कर्तृत्व भोक्तृत्व, पूर्व पक्ष शंका करेगा इस प्रकार की होता है क्या। सिद्धांत कहता है कि कल्पित भेदोपि लोके बिंब प्रतिबिंब और धर्म व्यवस्थापको दृष्ट। लोक में बिंब प्रतिबिंब इनका भिन्न धर्म होता है, उपाधि में जो धर्म वो बिंब में दिखेगा ना प्रतिबिंब में दिखेगा प्रतिबिंब में, तो ये भिन्न धर्म का व्यवस्था दिखता है लोक में भी। यहाँ बिंब प्रतिबिंब में कोई वास्तव भेद नहीं है वो तो कल्पित भेद, तो कल्पित भेद होने पर भी तो भिन्नत्वेन ये व्यवस्था दिखता है भिन्न धर्मवान होकर के इति परिहरति परिहार करते हैं सिद्धांत परिहार करता है न अविद्या इति भाष्य में न अविद्या प्रत्युपस्थापितत्वात् कर्तृत्व भोक्तृत्वयोः जो जीव में कर्तृत्व भोक्तृत्व कहते हैं ये अविद्या प्रत्युपस्थापित जीव अभिन्न परमात्मा होने पर परमात्मा भी वो आ जाएगा कहते हैं कि ये नहीं आएगा। तो दर्पण में जो ये कोई अनावश्यक पदार्थ है वो जो प्रतिबिंब में दिखता है प्रतिबिंब बिंब से अभिन्न कह देने से भिन्न नहीं है कहने से वो सब उपाधिनिष्ठ पद जो अनावश्यक पदार्थ वो सब बिंब में नहीं आ जाएंगे, वो तो वास्तविक कि वो प्रतिबिंब में भी नहीं है वो। टीका में अविद्या उपहिते बंधो न शुद्धात्मनि इत्यत्र श्रुतिम आह। अविद्या उपहित उसी में ही बंधन है तो शुद्ध आत्मा में बंधन भी नहीं है इति अत्र श्रुतिम आह। भाष्य में तथा च शास्त्रम यत्र हि द्वैतम इव भवति तद इतर इतरं पश्यति। यत्र यस्याम अवस्थायां जिस काल में अज्ञान अवस्था में द्वैतम इव भवति, यहाँ भी इव कहते हैं अविद्या अवस्था में द्वैत जैसा होता है होने से तद तद अर्थात तदा इतरः सन इतरं पश्यति स्वयं अपने आप को दृष्टा भिन्न मान करके अपने से भिन्न दृश्य को देखता है। कब कहते हैं यदा द्वैतम इव भवति तो वास्तव द्वैत नहीं हो जाता पश्यति इति अविद्यावस्थायां कर्तृत्व भोक्तृत्वे दर्शयित्वा। अविद्यावस्थायां कर्तृत्व भोक्तृत्वे दर्शयित्वा ये विभक्ति क्या हो जाएगा कर्तृत्व भोक्तृत्वे में द्वितीयादिवचन तो कर्तृत्व भोक्तृत्व को दिखा करके विद्या अवस्थायाम तेव कर्तृत्व भोक्तृत्व निवारयति, ज्ञान उत्तर काल में वही कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं रहेंगे। यत्र त्वस्य सर्वम आत्मी बाभू तत् केन कम पश्येत, यत्र तु अस्य सर्वम आत्मा एव अभूत, जिस अवस्था में सब आत्मा ही हो गया अर्थात अभी और कोई वास्तव भिन्न नहीं रहा, नहीं रहा तो फिर केन केन करणेन कम पश्येत, कह पश्येत तो कौन देखेगा, किसके द्वारा देखेगा, किसको दिखेगा, तो इतर है ही नहीं। इति टीका में कर्तृत्वस्य बुद्धियादि कर्तृत्वस्य बुद्धि उपाधि अन्वय व्यतिरेक अनुविधायित्वाद श्रुतेश्च न स्वाभाविकत्वम् इति आह। कर्तृत्वस्य बुद्धियादि बुद्धि उपाधि अन्वय व्यतिरेक अनुविधायी, बुद्धि उपाधि अन्वय व्यतिरेक अनुविधानम शीलम यस्य अणिनी हो गया, तो धाधातु से अणिनी हो जाने से यकार के सूत्र से आ जाएगा चिणकृतो हो। तो बुद्धि उपाधि कर्तृत्व बुद्धि उपाधि का अन्वय व्यतिरेक को अनुविधान करता है, अनुविधान अर्थात विपूर्वधा करोति अर्थात अनुकरण करता है। तो आत्मा में जो कर्तृत्व दिखता है कहते हैं वो बुद्धि उपाधि का अन्वय व्यतिरेक को अनुकरण करता है अर्थात बुद्धि उपाधि सत्वे कर्तृत्व सत्व, बुद्धि उपाधि अभाव कर्तृत्व अभाव, ये अन्वय व्यतिरेक होता है। अनुविधायित्वात् श्रुतेश्च न स्वाभाविकत्वम् इति आह। श्रुति श्रुतेश्च श्रुतेः पंचमी श्रुति से भी आत्मा में कर्तृत्वस्य न स्वाभाविकत्वम्, तो श्रुति से भी वाक्य का आरंभ में दे दिया कर्तृत्व, कर्तृत्वस्य न स्वाभाविकत्वम्, कर्तृत्व आत्मा में स्वाभाविक नहीं है। तथा भाष्य में तथा स्वप्न जागरितयोर आत्मन उपाधि संपर्क कृतम श्रमम श्येनस्य इव आकाशे विपरिपततः श्रावयित्वा तदभावं सुसुप्तौ प्राज्ञेन आत्मना संपरिष्वक्तस्य श्रावयति, तद्वा अस्य एतद् आप्तकामम् आप्तकामम् आत्मकामम् अकामं रूपं शोकांतरम् इति। यहाँ तक देखेंगे तथा स्वप्न जागरितयो हो सप्तमी, ये दोनों अवस्था में आत्मनः उपाधि संपर्क कृतम श्रमम, आत्मा जब बुद्धियादि उपाधि के साथ संबंध हो गया तो श्रम हो करके, जैसे श्येन श्य इव आकाशे विपरिपततः श्रम, श्येन पक्षी आकाश में विपरिपततः षष्ठी अंत श्येन श्य समानाधिकरण है, विपरिपतत विशेषण परितः पततः मतलब उड़ते उड़ते चारों तरफ उड़ते उड़ते श्येनस्य आकाशे, जैसे उसका श्रमम श्रावयित्वा श्रम होता है दिखाया गया इसी प्रकार। तद अभावम तद अभावम अर्थात श्रम से अभावम सुसुप्त सुसुप्ति अवस्था में स्वप्न जागृत में श्रम हुआ सुसुप्त तद अभावम कैसे हो जाता है कहते प्राज्ञेन आत्मना संपरिष्वक्तस्य, प्राज्ञ आत्मा परमात्मा उसके साथ सम्यक परिष्वक्त, परिष्वक्त संजय धातु है, संजय स्वंगे स्वंजय धातु है, स्वंजय स्वंजय से निष्ठा होने से स्वक्त परिष्वक्त परमात्मा के साथ एक हो जाता है। तो छांदों के मित्र आता है तदा सता सौम्य तदा संपन्न भवती, तद सद ब्रह्म के साथ संपन्न एक हो जाता है। यहाँ बृहदारण्यक में कहते हैं तद वा अस्य एतद् आप्तकामम्, तद वा तद अर्थात वो अवस्था जो कि परमात्मा के साथ प्राज्ञ आत्मा के साथ संपरिशुक्त हो गया, अस्य अस्य अर्थात वो जो प्रत्येगात्मनः आप्तकामम्, आप्तकामम् अर्थात सारे कामना प्राप्त हो गया उस अवस्था में होने से आत्मकाम, आत्मकाम अर्थात और कोई आत्मा भिन्न और कोई कामना नहीं रहा, और अकामम अकामम अर्थात जिसमें और कोई कामना ही नहीं है, रूपम यही उसका रूप हो गया, शोकांतरम शोकांतरम अर्थात शोक से अंतर, अंतर अर्थात भिन्न अर्थात शोक रहित, शोकांतरम टीका में दिया शोक रहितम। अच्छा ये जो दे दिया तदवा अस्य एतद आप्त कामम आत्म कामम, इसके लिए टीका में देते हैं आत्मा एव काम्यते आनंदत्वाद इति आत्म काम। आत्मा एव काम्यते इति, आत्मा ही जब काम्य विषय बन जाता है। क्यों आत्मा काम्य होता है, कहते आनंदत्वाद। जब तक संसार में कहीं भी थोड़ा सा आनंद चलता रहेगा, ये आत्मा का आनंद ये कहाँ से आ जाएगा कि आत्मा ही एकमात्र काम्य पदार्थ होगा। संसार से पूर्ण वैराग्य आवश्यक है। आनंदत्वाद इति आत्म काम, तो आत्मा ही जब काम्य हो जाता है वो आत्मा काम कामो यश्य स आत्म काम आत्म कामम स्वरूपम। अच्छा तो यहाँ आत्म काम में बहुव्रीहि नहीं है, आत्म कामम स्वरूपम दे दिया। स्वरूपम अर्थात आत्मा एव काम, काम्यते इति काम, आत्मा एव काम इति आत्म काम स्वरूपम। स्व अतिरिक्त काम्य असत्वाद अकामम, स्व से भिन्न आत्मा ही हो गया काम्य, तो आत्मा से भिन्न और कोई काम्य नहीं रहा, काम्य असत्वाद इसलिए अकाम। और कोई तो आत्मा तो एकमात्र काम्य है और वो तो नित्य प्राप्त है, तो प्राप्त होने से अन्य कोई काम्य ही नहीं है, तो इसलिए काम्य रहा नहीं तो अकाम हो गया अकामम। आत्म कामत्वात, आत्म काम होने से अकाम हो गया अकामत्वात आप्त काम। तो अगर कोई काम और नहीं रहा तो फिर आप्त काम अर्थात सब काम प्राप्त हो गया। तो अकाम आप्तत्वाच अकामम अकामम और अकामम विश्वकत्वाच, शोक नहीं रहने से अकाम, क्योंकि शोक कामना का बाधा से शोक होता है। जब और कोई शोक ही नहीं रहा तो भी अकाम हो जाएगा। भाष्य में इसको दिया शोकांतरम, शोकांतरम अर्थात विशोक, कोई शोक नहीं है। टीका में शोकांतरम दुख अस्पृष्टम इत्यर्थ, शोक अंतरम अंतरम अर्थात रहितम, शोक रहित अर्थात दुख से असंस्पृष्ट, दुख के साथ संबंध नहीं होना। आगे भाष्य में कहते हैं अकामम रूपम शोकांतरम इति आरभ्य बृहदारण्यक में, ऐसा अस्य परमा गतिर ऐसा अस्य परमा संपद एषो अस्य परमो लोक एषो अस्य परम आनंद इति उपसंहारात। ये जो स्वरूप स्थिति हो गया ऐसा अस्य परमा गति ही, गति ही टीका में कहते हैं तस्य एव सुसुप्तात्म रूपस्य परम पुरुषार्थताम आह। सुसुप्त में जो आत्मस्वरूप रहता है वही परम पुरुषार्थता है, परम पुरुषार्थताम आह वही परम पुरुषार्थ हो जाएगा। ऐसा इति तो भाष्य में कहा ऐसा अस्य परमा गति, गति का अर्थ टीका में कहते हैं गति अर्थात प्राप्यम, यही उसको परम प्राप्य है, उससे ऊंचा कुछ प्राप्य नहीं है। और आगे भाष्य में कहा ऐसा अस्य परमा संपद, संपद के लिए टीका में कहते हैं संपद ऐश्वर्यम, आत्मा ही सबसे बड़ा ऐश्वर्यम। आगे कहा ऐसो अस्य परम लोक, लोक के लिए कहते हैं लोको भोग्यम सुखम च, ये अर्थात यही परम सुख है। टीका में आगे एतस्माद अन्यन नास्ति इत्यर्थ, परम कहने का अर्थ इससे और अन्य नहीं है। एषो अस्य भाष्य में है एषो अस्य परमो लोकः एषो अस्य परम आनंद, परम आनंद अर्थात एतस्माद अन्यद और आनंद नहीं है। टीका में आत्मा स्वतो अकर्ता बुद्धियादि उपाधिना तु कर्ता इति उभयथा भाव उक्त, उभयथा तु तक्ष्याधिपत न तथा च उभयथा तक्ष्याधिपत, तथा च उभयथा तथा च तक्ष्या यथा च तक्ष्या उभयथा। अभी उत्सूत्र ये सब इतना विचार हो गया, अभी सूत्र का व्याख्यान आरंभ करते हैं। आत्मा स्वतः अकर्ता है, बुद्धि आदि उपाधि के साथ मिलकर के कर्ता इति उभयथा भाव, दोनों प्रकार के हो गया। तो यथा तु तक्ष्या उभयथा उक्त सूत्रार्थे ए तत्र अर्थे सूत्रम योजयते, इसी अर्थ में सूत्र अभी व्याख्यान करते हैं अर्थात उपाधि के साथ कर्ता उपाधि अभाव में अकर्ता। भाष्य में तद एतद आह आचार्यः सूत्रकारः यथा च तक्ष्यो उभयथा इति, तक्ष्या उभयथा उभयथा यहाँ तु अर्थे चायम च पठित, तु अर्थे च अयम चह पठित, अयम चह तु अर्थ में, तो इसका अर्थ हो जाएगा यथा तु तक्षा उभय था। नैव मंतव्यम स्वाभाविकमेव आत्मनः कर्तृत्वम अग्नेरिव औष्ण्यमिति एवं न मंतव्यम, इस प्रकार के नहीं मानना चाहिए। क्या मानना पूर्व पक्षी मानना था कि स्वाभाविकमेव आत्मनः कर्तृत्वम अग्नेरिव औष्ण्यम, अग्नि का औष्ण्य उष्णता जैसे स्वाभाविक है, इसी प्रकार आत्मा का कर्तृत्व भी स्वाभाविक हो जाएगा एवं न मंतव्यम। तो दृष्टांत देते हैं, यथा तु तक्षा लोके बाश्यादिकरण हस्तः कर्ता दुखी भवति स एव स्वगृहं प्राप्तो विमुक्त बाश्यादिकरण स्वस्थो निर्वृत्तो निर्व्यापारः सुखी भवति। यहाँ तक पंक्ति देखेंगे। यथा तु तक्षा काष्ठ कार्य करने वाला, लोके बाश्यादिकरण हस्तः गोगृह बाश्यादिकरण बाश्यादिकरणम यस्मिन कस्मिन हस्ते, तो हो जाएगा बाश्यादिकरण, तो बाश्यादिकरणम हस्तो यस्य, इस प्रकार के दो बहुव्रीहि होगा। बाश्यादिकरण है जिसमें हस्त में, वो हस्त हो जाएगा बाश्यादिकरण, फिर आगे बाश्यादिकरणम हस्तो यस्य, फिर आगे दूसरा बहुव्रीहि करेंगे तो पुरुष में जाएगा। तो बाश्यादिकरण हस्त कर्ता दुखी भवति, तो बाश्यादिकरण हस्त हो जाने से कर्ता हो करके दुखी हो जाता है। बाश्यादिकरण में अगर कर्मधारय करेंगे तो फिर हस्ते यस्य करना पड़ेगा, हस्ते अगर करेंगे तो सप्तमी होगा और सप्तमी विशेषण है बहुव्रीहो, क्या हो जाएगा पूर्व निपात हो जाना चाहिए, फिर हस्त को पूर्व निपात कर देगा, इसलिए लेना पड़ेगा। तो बाश्याधिकरण हस्त कर्ता दुखी भवति स एव स्वगृहं प्राप्त, जब कार्य संपूर्ण होने के बाद स्वगृहं प्राप्त अपने घर में आ गया तो विमुक्त बाश्याधिकरण, तो यहाँ भी विमुक्त बाश्याधिकरणम यस्य अथवा यस्मा स विमुक्त बाश्याधिक विमुक्तम बाश्याधिकरणम यस्मा, बाश्याधिकरण को पहले कर्मधारय कर लेंगे फिर आगे विमुक्तम बाश्याधिकरणम यस्मात् हो करके स्वस्थ निर्वृत्तो, निर्वृत्त अर्थात संपन्न निर्मित निर्व्यापार व्यापार रहित होकर के सुखी भवति, सुखी होता है फिर। एवं अविद्या प्रत्युपस्थापित द्वैत संप्रक्त आत्मा स्वप्न जागरितावस्थयोः कर्ता दुखी भवति स तत्श्रम अपनुत्तये सोमात्मानं परं ब्रह्म प्रविश्य विमुक्त कार्यकरण संघातो अकर्ता सुखी भवति संप्रसादावस्थायाम् इति एवं, जैसे निर्व्यापार होकर के सुखी भवति ये तक्षा, इसी प्रकार की एवं अविद्यया प्रत्युपस्थापित यद् द्वैतम्, तो हो गया अविद्या प्रत्युपस्थापित द्वैत तेन संप्रक्त, संप्रक्त हो करके आत्मा अविद्या प्रत्युपस्थापित द्वैत हो गया बुद्धियादि, तो बुद्धियादि के साथ संप्रक्त हो गया तादात्म्य हो गया आत्मा हो करके स्वप्न जागरित अवस्था यो हो, स्वप्न और जागरित अवस्था में कर्ता दुखी भवति, स्वप्न जागृत ये दोनों में कर्ता होता है। स तत्श्रम अपनुतये, स जो आत्मा अभी तत्श्रम, तत्श्रम अर्थात स्वप्न जागृत और यत्श्रम, तत्श्रम अपनुतये, अपनुतये अर्थात निराकरणाय सोम आत्मानं परं ब्रह्म प्रविश्य, सोम आत्मानं सब समानाधिकरण है परम ब्रह्म, तो स्वयं ही आत्मा है वही परब्रह्म है प्रविश्य विमुक्त कार्यकरण संघातो, तो बहुव्रीहि हो गया विमुक्त कार्यकरण संघातो यस्मात् हो करके अकर्ता सुखी भवति, सुखी हो जाता है। कब कहते हैं संप्रसाद अवस्थाया, संप्रसाद टीका में दे दिया संप्रसाद सुसुप्ति, सुसुप्ति अवस्था में, इसलिए सुसुप्ति में जाना चाहेगा। कहीं सुसुप्ति में जाना, सुसुप्ति अवस्था ही अगर हमारा वास्तव स्वरूप में हम रह जाते हैं, क्यों वहां से निकल जाते हैं? कहेंगे सुसुप्ति अवस्था में रहना ये जीव का अधीन नहीं है, क्योंकि जागृत स्वप्न में भी आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? प्रारब्ध है तो इसलिए प्रारब्ध है तो जागृत स्वप्न में आना पड़ेगा, तो सुसुप्ति में रह करके ही स्वरूप आनंद ले सकते हैं, इसमें स्वातंत्र्य नहीं रहा। इसलिए हमको उपाय खोज लेना पड़ेगा, जब हम जागृत स्वप्न में भी तो हम स्वरूप में रह पाते। इसलिए कहते कि जागृत स्वप्न में स्वरूप में कैसे हो जाएंगे? कहते प्रारब्ध है ना, जैसे प्रारब्ध होने से हम सुसुप्ति में स्वरूप सुख नहीं ले पाए, इसी प्रकार की जागृत स्वप्न में भी अगर प्रारब्ध रहेगा तब स्वरूप सुख होगा क्या? इसलिए प्रारब्ध जितना जल्दी पूरा होगा तभी ये होगा, और प्रारब्ध पूरा नहीं होगा हम उसको ढकलते रहेंगे अंतिम तक, चलो कहेंगे ये विलम्ब होगा। तो अगर हम सुख को भोगते रहेंगे तो ये प्रारब्ध विलम्ब होता रहेगा। अच्छा भाष्य में तथा तो मुक्ति अवस्थायामपि अविद्याध्वान्त विद्यादीपेन विधूय आत्मा एव केवल निर्वृत्तः सुखी भवति। तथा तो मुक्ति अवस्थायामपि, मुक्त अवस्था में भी अविद्या रूपक जो ध्वान्त, ध्वान्त अंधकार, अविद्याध्वान्तम विद्या प्रदीपेन विधूय, विद्या रूपक प्रदीप वो भी कर्मधारय है, तो उसके द्वारा विधूय, विधूय अर्थात निराकृत्य आत्मा एव केवल निर्वृत्त, निर्वृत्त अर्थात शांत संपन्न सुखी भवती तो होता है। विद्या प्रदीपेन ये अविद्याध्वान्त, इससे मुक्त होकर के अविद्याध्वान्त इसका कार्य से हम सट जाते हैं, अविद्या से हमको सीधा प्रभाव पता नहीं चलता, अविद्या का कार्य से हम प्रभावित हो जाते हैं, तो सुखी दुखी हो जाते हैं, शरीर इत्यादि में तादात्म्य हो जाता है, ये सब अविद्या का कार्य, शरीर को लेकर के, मन को लेकर के, प्राण को लेकर के, ये सब को लेकर के हम तादात्म्य हो जाते हैं। टीका में यथा स्फटिकस्य लौहित्यम कुसुमादि उपाधिकम तथा आत्मनः कर्तृत्वम बुद्धियादि उपाधिकम अन्वय व्यतिरेकाभ्याम सिद्धम। स्फटिक में जो लौहित्यम ये कुसुम उपाधिकम, कुसुमम उपाधिर यस्मिन तथा आत्मनः कर्तृत्वम बुद्धियादि उपाधिकम, बुद्धियादि उपाधिर यस्मिन कैसे सिद्ध होता है? कहते अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, जैसे कुसुम स्फटिक हुआ इसी प्रकार की बुद्धि और आत्मा कर्तृत्व सिद्धम। अभी यह सिद्धांत कह दिया, अभी पूर्व पक्ष कहता है कि नच, नच पूर्व पक्ष कहता है तो बुद्धेर, अभी सिद्धांत कह दिया कि बुद्धि उपाधि के साथ आत्मा में कर्तृत्व का अन्वय व्यतिरेक है। पूर्व पक्ष कहता है कि ये जो बुद्धि उपाधि का आप अन्वय व्यतिरेक दिखा रहे हैं इसके चलते आत्मा का कर्तृत्व ये नहीं है, अन्वय व्यतिरेक है किंतु अन्वय व्यतिरेक अन्य के साथ, जैसा कहते हैं कि ये चक्षु से सामने में रज्जु में सर्प दिखता है और अभिवेकी कहेगा कि सर्प को चक्षु से देख रहा है, क्यों अन्वय व्यतिरेक हो रहा है? चक्षु अगर उन्मिलित है सर्प दिखता है, चक्षु उन्मिलित नहीं होने से सर्प नहीं दिखता है, अन्वय व्यतिरेक होने से सर्प को चक्षु से दिख रहा है, किंतु वास्तविक चक्षु का अन्वय व्यतिरेक सर्प के साथ है ना रज्जु के साथ है, रज्जु के साथ है। पूर्व पक्ष इसी प्रकार कह रहा है अन्वय व्यतिरेक है किंतु अन्वय व्यतिरेक बुद्धि की उपस्थिति और आत्मा के कर्तृत्व ये दोनों का बीच में नहीं है, अर्थात आत्मा में कर्तृत्व आत्मा उपादान हो जाएगा, कर्तृत्व का अर्थ कृति प्रयत्न वो आत्मा में होता है, नए एक मत में, नए एक मत में तो कहते सिद्धांत कहते हैं कि बुद्धि की उपस्थिति के चलते ये कर्तृत्व होता है, अर्थात आत्मा वहाँ उपादान कारण, कर्तृत्व जो होता है बुद्धि वहाँ निमित्त बनता है, अर्थात तो पूर्व पक्ष का कहना है कि बुद्धि में अन्वय व्यतिरेक होता है निमित्त के कारण, अन्वय व्यतिरेक आत्मा कर्तृत्व का उपादानत्व के साथ नहीं है, आत्मा में उपादानत्व बुद्धि में निमित्त, इस प्रकार के पूर्व पक्ष का मत है, अन्वय व्यतिरेक बुद्धि में जो निमित्त है उसके साथ अन्वय व्यतिरेक है, अर्थात बुद्धि रहने से बुद्धि निमित्त बन जाता है, तो बुद्धि नहीं है तो बुद्धि या निमित्त नहीं बनता है, आत्मा में कर्तृत्व स्वाभाविक है पूर्व पक्ष का कहना है, बुद्धि निमित्त रहने से उसका प्रकट हो गया, बुद्धि निमित्त नहीं है तो उसका प्रकट नहीं हुआ, इस प्रकार की बुद्धि निमित्त बनता है, उपादान नहीं है। तो जैसे कहते हैं कि तंतु होने पर भी अगर आपका तंतु संयोग होगा अथवा तंतु वाय होगा, तंतु है कि तंतु वाय होने से ये हो पाता है, तो हम कहते हैं कि यहाँ तंतु के साथ अन्वय व्यतिरेक नहीं है, तंतु वाय के साथ अन्वय व्यतिरेक। तो तंतु वाय सत्व जाकर के होगा, पट होगा, ये तंतु के साथ नहीं है, इस प्रकार की पूर्व पक्ष का मत है। अच्छा, तब तब अर्थात अन्वय व्यतिरेक बुद्धेर आत्मकर्तृत्व करणत्व विषय न उपादानत्व विषय इति उत्तम। यहाँ बुद्धेर आत्मकर्तृत्व वह बड़े महाराज जी का एक टिप्पणी है ना, नच के ऊपर है। हाँ, क्या है? आत्मनि सत्य भी स्वभाव के कर्तृत्व स्वाभाविक है जी। अच्छा, हाँ, स्वभाव के कर्तृत्व व्यतिरेक न विरुद्ध। हाँ, तो अर्थात पूर्व पक्ष यहाँ कह रहा है कि आत्मा में स्वाभाविक कर्तृत्व मानेंगे तो भी अन्वय व्यतिरेक हो जाएगा, अर्थात आत्मा में कर्तृत्व स्वाभाविक है। पूर्व पक्ष क्या कह दिया? औपाधिक है, सॉरी सिद्धांति कह दिया औपाधिक है। पूर्व पक्ष कहता है कि हम आत्मा में कर्तृत्व स्वाभाविक मानेंगे, फिर भी अन्वय व्यतिरेक अन्यत्र चरितार्थ होगा, वो दिखा रहे हैं। न च तौ तौ अर्थात अन्वय व्यतिरेक बुद्धेर करणत्व विषय न आत्मन स्वाभाविक कर्तृत्व अपि तौ तौ अर्थात अन्वय व्यतिरेक बुद्धेर करणत्व विषय। बुद्धि करण है, बुद्धि में करणत्व रहेगा, ये जो अन्वय व्यतिरेक दोनों है वो बुद्धि का करणत्व को विषय करता है, आत्मा में तो कर्तृत्व स्वाभाविक है। तो आत्मकर्तृत्व स्वाभाविक अपि तौ बुद्धेर करणत्व विषय, इस प्रकार के अन्वय करेंगे। तो न उपादानत्व विषय, उपादानत्व कर्तृत्व का आत्मा में, तो वो उसको विषय नहीं करता है। इति सिद्धांत कहता है कि इति नच युक्तम नच। अच्छा, नच तो सिद्धांत कहेगा, ये बीच वाला तो पूर्व पक्ष कहता है। क्यों कहता है सिद्धांत? कहता है कि करणत्वात् कार्यान्वयी उपादानत्वस्य अंतरंगतया चित संबलित बुद्धे स्ताभ्याम उपादानत्वस्य एव सिद्धे। तो करण पूर्व पक्ष कहा कि बुद्धि में करणत्व के साथ अन्वय व्यतिरेक है, तो सिद्धांत कहते हैं कि करणत्व अपेक्षया, करणत्वात् पंचमी अपेक्षा से, तो करणत्व अपेक्षया कार्य अन्वयी उपादानत्वस्य अंतरंगतया, कार्य में अन्वयी करण होगा ना उपादान होगा? कार्य में किसका अन्वय होगा, करण का ना उपादान का? उपादान का। तो सिद्धांत कहते हैं कि करणत्व अपेक्षा कार्य में अन्वय होगा जो उपादान, उस उपादान अंतरंग होने से उसके साथ अन्वय व्यतिरेक लेना है, जो अंतरंग के साथ है, बहिरंग के साथ क्यों लेना है? तो अभी ठीक है, तो अभी ये कर्तृत्व का उपादान कौन होगा जिसके साथ हम ये अन्वय व्यतिरेक करेंगे? सिद्धांत कह रहा है कि चित संबलित बुद्धे स्ताभ्याम उपादानत्वस्य एव सिद्धे। तो आत्मा में अर्थ है कि चित संबलित बुद्धि, चित अर्थात चिदाभास, चिदाभास विशिष्ट बुद्धि यही कर्तृत्व का उपादान हो जाएगा। तो चिदाभास विशिष्ट बुद्धि कहने से वही जीव, जीव का वाच्यार्थ। तो चित, चित संबलित, चित संबलित अर्थात चिदाभास संबलित बुद्धि ताभ्याम अन्वय व्यतिरेकाभ्याम उपादानत्वस्य एव सिद्धे एवं चिद अभेदेन अध्यस्त बुद्ध्याख्य अहंकार से कर्तृत्व उपादानत्वेन। चिद अभेदेन अध्यस्त, जो बुद्धि चिद अभेदेन अध्यस्त अर्थात तादात्म्य हुआ है चैतन्य और बुद्धि के बीच में, उसी को अहंकार कह देते हैं जो कि कर्ता मानता है। तो अहंकार से कर्तृत्व उपादानत्वेन, कर्तृत्व का उपादान हो गया चिद अभिन्न जो बुद्धि, चिद अभिन्न अर्थात चैतन्य में अध्यस्त हुआ है बुद्धि। अगर अधिष्ठान नहीं है केवल अध्यस्त से कुछ नहीं बनेगा। चिद अभेदेन अध्यस्त बुद्धि यही कर्तृत्व का उपादान होने से महावाक्यम सम्मतिश्च, महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि कहता है, अगर अहंकार जीव जिसमें कर्तृत्व तो वास्तव होगा वो ब्रह्म के साथ ऐक्य कैसे हो जाएगा, किंतु अगर अहम जो है उसमें ये कर्तृत्व तो अगर कल्पित तो होगा तो महावाक्य का अर्थ वास्तव संबंध संभव होगा। तो महावाक्य सम्मति, सम्मति अर्थात तो कर्तृत्व को कल्पित मानने से महावाक्य का भी समन्वय हो जाएगा। ननु विपूर्व पक्ष संकाल आ रहे हैं, तक्ष्या स्वहस्तादीना बाश्यादेर प्रेरण शक्तत्वात् स्वतः कर्ता आत्मा तो निरवयवत्वात् अशक्त इति दृष्टांत वैषम्यम आशंक्य उपाधिक औपाधिक कर्तृत्वांशेन विवक्षितेन साम्यम आह। तक्ष्या, अभी पूर्व पक्ष कहते हैं कि दृष्टांत दार्ष्टान्तिक का समान नहीं हुआ, दृष्टांत के लिए अभी यथाच तक्ष्या हुए था कहते हैं। ये तक्ष्या तो स्वहस्तादि ना अपना हस्त के द्वारा वास्यादि का प्रेरण शक्ति उसमें तक्ष्या में है, वास्यादि करण हो गए अपने हस्त के द्वारा उसको प्रेरण करता है। आत्मा तो निरवयवत्वाद और उसमें तो कोई शक्ति भी नहीं है, अशक्त इति दृष्टांत वैषम्य, तक्ष्या और आत्मा ये दोनों दृष्टांत समान नहीं हो जाएगा। आसंख्य सिद्धांत कहते हैं कि औपाधिक कर्तृत्व अंश न दृष्टांत दिया गया, सकल अंश में दृष्टांत दार्ष्टान्तिक समान नहीं हो जाएंगे। जैसे तक्षा में भी औपाधिक कर्तृत्व, इसी प्रकार के आत्मा में भी इति विवक्षितेन साम्यम आह। भाष्य में तक्ष्य दृष्टान्तश्च एतावता अंशेन द्रष्टव्य, दृष्टान्त भी इतने अंश में साम्य है। तक्ष्या ही विशिष्टेषु तक्षिणादि व्यापारेषु अपेक्ष्य एव प्रतिनियतानि करणानि वाश्यादीनि कर्ता भवति। तक्ष्या ही विशिष्टेषु विशिष्ट कर्म में, तक्षणादि व्यापारेषु अपेक्ष्य एव, विशिष्ट कर्म हो गया तक्षणादि व्यापार, उसी में अपेक्ष्य एव प्रतिनियतानि करणानि, नहीं कि तक्ष्या जो भोजन कर रहा है तो भी ये सब वाश्यादि करण को अपेक्षा करेगा, इसलिए कहते हैं विशिष्टेषु तक्षणादि व्यापारेषु, तक्ष ये वाश्यादि ये कारण को अपेक्षा करके जो कि प्रतिनियत ये कर्म के लिए ये कर्ण चाहिए, प्रतिनियतानि करणानि वाश्यादीनि, इसको अपेक्ष्य एव कर्ता भवति स्वशरीरेण स्वकर्ता एव न, स्वशरीरेण तो अकर्ता एव, जब कोई कर्ण को अपेक्षा नहीं है तब अकर्ता, स्वशरीरेण अकर्ता एव। एवं अयम आत्मा स्व व्यापारेषु अपेक्ष्य एव मन आदीनि करणानि कर्ता भवति। यह आत्मा सर्व व्यापारेषु अपेक्षा एवं मनो आदिनि करणानि, मन उसको सर्वार्थ साधक करण कर्ता भवति, कर्ता भवति आत्मा, सारे व्यापार में आत्मा कर्ता हो जाता है मनो आदिकरण को लेकर के। और स्वात्मनातु अकर्ता एवं मन इत्यादि जो मोक्ष अवस्था में अथवा सुसुप्ति अवस्था में नहीं रहने से अकर्ता। एवं अयम आत्मा न तु आत्मनस तक्ष्य इव अवयवा सन्ति, यैर हस्तादिभिरिव वाश्यादीनि तक्ष्या मन आदिनि करणानि आत्मा उपाददित न्यसेद्वा। न तो आत्मनः षष्ठ्यंत है, तक्षण इव षष्ठ्यंत है आत्मा का, तक्ष के जैसा अवयवाः सन्ति, आत्मा का कोई अवयव नहीं है। यैर हस्तादिभिरिव वाश्यादीनि तक्ष्या, जिस यही ही आत्मा का अवयव अगर होता तो, जैसे हस्तादिभिरिव वाश्यादीनि तक्ष्या, वाश्यादिकरण को जैसे तक्षा अपना हस्तादि के द्वारा प्रेरण करता है, इसी प्रकार की यही ही मनो आदिनी करणानी आत्मा उपाददित। तो अगर आत्मा में कोई अवयव होता तो मनो आदिकरण को ग्रहण करता, जैसे तक्षा में हस्त आदि अवयव है तो वाश्यादिकरण को ग्रहण करता है, इस प्रकार की यह नहीं है। न्यसेद वा न्यसेद, त्याग करे, ग्रहण करे करण को और त्याग करे। यत्तु उक्तम शास्त्रार्थ बत्वादि भी हेतु भी स्वाभाविकम आत्मनः कर्तृत्वम्, कर्ता शास्त्रार्थ बत्वात् कह करके सिद्धांती आत्मा में कर्तृत्व सिद्ध किया, सांख्य का बुद्धि में कर्तृत्व का निराकरण करने के लिए। पूर्व पक्ष कहा कि अगर आत्मा में कर्तृत्व आप सिद्ध करते हैं तो ये वास्तव कर्तृत्व ही होगा, नहीं होगा तो फिर ये शास्त्र चरितार्थ कैसे होगा, कोई कल्पित कर्तृत्व को लेकर के शास्त्र चरितार्थ नहीं होगा। पूर्व सिद्धांति अभी कहते हैं यत्तु उक्तम त्वया पूर्व पक्षिणा शास्त्रार्थ वत्वादिभिर हेतुभिः स्वाभाविकम आत्मनः कर्तृत्वमिति तन्न विधिशास्त्रम तावत् यथा प्राप्तम कर्तृत्वम उपादाय कर्तव्य विशेषम उपदिशति न कर्तृत्वम आत्मनः प्रतिपादयति। विधिशास्त्र जिसका चरितार्थ के लिए आप आत्मा में वास्तव कर्तृत्व मानने के लिए कह रहे हैं वो विधिशास्त्र तावत् यथा प्राप्तम कर्तृत्वम उपादाय यथा दृष्टम सर्पम गृहीत्वा विभेति, नहीं कि वो सर्प भय होना मतलब वास्तव होना चाहिए, यथा दृष्टम सर्पम दृष्टवा विभेति तो जो सर्प दिख रहा है वो वास्तव हो कल्पित हो उसका कोई नहीं भय तो हुआ उसको। यथा प्राप्तम कर्तृत्वम उपादाय कर्तव्य विशेषम उपदिशति, कर्तव्य जैसे प्राप्त हुआ है कर्तृत्व जैसे प्राप्त हुआ है उसी के अनुसार कर्तव्य का उपदेश कर देता है। न कर्तृत्वम आत्मनः प्रतिपादयति, आत्मा में कर्तृत्व है इसका प्राप्त नहीं करता है, नहीं तो उपाय भी कहता है ये फल के लिए वो उपाय और आत्मा में कर्तृत्व कभी करेगा तो फिर वाक्य भेद दोष भी आएगा, इसलिए कर्तृत्व तो प्राप्त है फल के लिए उपाय कथन करता है शास्त्र। टीका में शास्त्रेण अनुद्यमानम कर्तृत्वम स्वाभाविकम एव किं न स्यात् इति अतः शास्त्र में अनुद्यमान, अनुद्यमान अर्थात अनुवाद क्रियमाण अनुद्य त्वा को लिया हुआ न न न हाँ ये सानच्वा सानच्वा की यक हुआ, यक होने से भी संप्रसारण हो जाएगा कित हुआ अनुद्यमान कर्मणि सानच्वा, शास्त्र के द्वारा जो अनुवाद किया जा रहा है कर्तृत्वम वो स्वाभाविक क्यों नहीं होगा इति अत आह। भाष्य में न च स्वाभाविकम अस्य कर्तृत्वम अस्ति अस्य आत्मनः, आत्मा में स्वाभाविक कर्तृत्व नहीं है, स्वाभाविक कर्तृत्व होगा तो ब्रह्मात्मत्व उपदेशाद इति अवचाम, आत्मा में स्वाभाविक कर्तृत्व होगा तो फिर महावाक्य समन्वय नहीं होगा, किन्तु महावाक्य कहता है ब्रह्मात्मत्व जो आत्मा है वही ब्रह्म है इति अवचाम। तस्मात् अविद्याकृतम कर्तृत्वम उपादाय विधिशास्त्रम प्रवर्तिष्यते, अविद्याकृतम कर्तृत्वम उसी को लेकर के ही विधिशास्त्रम प्रवर्तिष्यते, विधिशास्त्र प्रवृत्त होगा। तो शास्त्र में ये कर्ता शब्द से ये नाना दिया जाता है सर्वत्र जानेंगे कि जहाँ भी कर्तृत्व है ये कल्पित है, कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष इति एवं जातीयकम अपि शास्त्रम, तो जहाँ जहाँ ये सब शब्द भी व्यवहार हुआ है वो सभी अनुवाद रूपत्वात्, अनुवाद अर्थात यथा प्राप्तम लोक में उसी को ये शास्त्र सब अनुवाद किए हैं, शास्त्र कहीं कर्तृत्व का विधान नहीं करता है। यथा शास्त्रम अनुवाद रूपत्वात् न शास्त्रम अनुवाद रूपत्वात् किसका अनुवाद करता है, कहते हैं यथा प्राप्तम, तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ, कहते हैं अविद्याकृतम, तो यथा प्राप्तम अविद्याकृतम कर्तृत्वम का अनुवाद करता है ये शास्त्र, अनुबदिष्यति कर्तृत्वम अनुबदिष्यति शास्त्रम कहेगा। एको मतलब सृष्टि आरंभ काल में जगत उत्पत्ति का करता, जैसे कि रज्जु में सर्प उत्पत्ति का करता, रज्जु में सर्प उत्पत्ति का कर्तृत्व ये भी आविद्य कहे, क्योंकि जो उत्पत्ति मान पदार्थ जो है अगर वो अविद्या का कार्य है तो अगर कार्य आविद्य को हुआ तो फिर कर्तृत्व भी आविद्य का, क्योंकि वास्तव तो नहीं है केवल कल्पना मात्र, तो इसलिए वह भी जहां भी कर्तृत्व दिखा वो भी आविद्य का है, बहु श्याम कहता है वो भी आविद्य का अविद्या से। अच्छा अच्छा अच्छा मतलब वो आप कहेंगे कि वो यथा प्राप्तम लौकिक नहीं है, यही आपका है ना, क्योंकि वह तो केवल श्रुति से ही प्राप्त है, अर्थात यहाँ वास्तविक क्या है ना, वो भी एक प्रकार के लौकिक कर्तृत्व को वो भी अनुवाद कर रहा है, अर्थात जहाँ कुलाल घटा बना रहा है वो जैसे कहता है कि बहुन घटा निर्मामी, इस प्रकार की जब कहता है कि निर्मे तो निर्ममे तो बहुत घट में बनाऊं, जैसा कर्तृत्व ये लोक में दिख रहा है जहाँ भी कार्य है हम कर्तृत्व लोक में देखे हैं, इसी प्रकार की वहाँ भी निर्गुण परमात्मा भी, वो भी कर्तृत्व हम कल्पना ही करते हैं, वास्तव कर्तृत्व वहाँ नहीं है। तो वहाँ जो शब्द आया कहेंगे वो वास्तव कर्तृत्व, कहते हैं वास्तव कर्तृत्व, इसको कहने के लिए क्या प्रमाण है? हम कहेंगे लोक में हमको वास्तव कर्तृत्व दिखता है, तो जहाँ कर्तृत्व वहाँ वास्तव कर्तृत्व, तभी हम वहां भी कहेंगे वेद में भी वो कर्तृत्व वास्तव कर्तृत्व। वेद में उस जगह में कर्तृत्व को वास्तव कहने के लिए हमारे पास प्रमाण क्या है? हम कहेंगे श्रुति कहती है, वो मिथ्या कैसे कहेगी? कहें श्रुति अनुवाद क्यों नहीं करेगी? श्रुति भी अनुवाद करेगी, लौकिक में जो दिखता है उसको अनुवाद कर देगा। तो लोक में जो कर्तृत्व दिखता है ये क्या वास्तव है? कहते हैं ये भी तो वास्तव नहीं है, ये तो केवल अभिवेक अवस्था में चलता है, तो जो दिखा उसको भी वहां कह दिया। इस प्रकार की माया नहीं होने से तो फिर कर्तृत्व भी कैसे होगा? आगे भाष्य में एतेन बिहार उपादाने परिहृते, तो ये पहले सूत्र आया था कि बिहार उपदेशात और उपादानात, ऐसे 34-35 सूत्र आया था, वो सबके द्वारा सिद्धांति सिद्ध कर रहा था कि जीवात्मा में ही कर्तृत्व है। अभी सिद्धांति यहाँ यथाच तक्ष्य उभयथा कह करके वास्तव में आत्मा में कर्तृत्व नहीं है, इसके द्वारा सिद्धांत कहता है कि जहां जहां हम आत्मा में कर्तृत्व सिद्ध किया है वो सभी इसी प्रकार के, अर्थात वास्तव कर्तृत्व कहीं नहीं है। इसलिए बिहार उपादाने परिहृते, जो बिहार उपदेशा 34 सूत्र और उपादानात 35 सूत्र, तो वो सभी इसी प्रकार के जान लेना चाहिए। वो आगे देते हैं सूत्र सब टीका में उपा, अच्छा आज यहाँ रखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रवाच्यं कृतं वन्दे।